specjalną i odbierz SUVa z typowo szwedzkim charakterem. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Początek egzaminów gimnazjalnych. Część nauczycieli nadal strajkuje. W 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej w stolicy za godzinę msza i apel pamięci. Premier May na szczycie w Brukseli poprosi o opóźnienie Brexitu. Za 2 godziny 350 tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjum rozpocznie pisanie części humanistycznej egzaminu. Sprawdziany odbywają się podczas strajku części nauczycieli. Ministerstwo Edukacji i Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewniają, że egzaminy nie są zagrożone. Choć szef CKE przyznał, że w niektórych szkołach może być problem z ich przeprowadzeniem. Nawet jeszcze dzisiaj rano nauczyciele mogą zdecydować, czy odstępują od strajku i pracują w zespole nadzorującym. Wczoraj wicepremier Beata Szydło ponowiła prośbę, żeby samorządowcy pomogli w organizacji egzaminów. Barbara Kordas, dyrektor gimnazjum i liceum z oddziałami dwujęzycznymi imienia Stefana Batorego, mówi, że szkoła jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminu. W tej chwili jesteśmy przygotowani na to, żeby ten egzamin się odbył. Dziś pierwsza część egzaminu humanistyczna, w czwartek matematyczno-przyrodnicza, a w piątek język obcy. Wyniki egzaminów 14 czerwca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Fiaskiem zakończyły się wczorajsze rozmowy w Centrum Dialog. Wicepremier Beata Szydło powiedziała, że rząd podtrzymał swoje propozycje przyjęte przez związkowców Solidarności. Mówimy o zmianie pensum, które skutkowałoby w zależności od tego, jaką przyjmiemy wysokość pensum, między 7700 a 8100 średniego wynagrodzenia, oczywiście dla nauczyciela dyplomowanego, ale chodzi o to, żeby przebudować cały system. Niestety zostało to odrzucone przez stronę związkową. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powiedział, że możliwości budżetowe są większe niż twierdzi strona rządowa. Dodał, że już wcześniejsze propozycje związkowców uwzględniały budżetowy kalendarz. Właśnie chcąc ten pożar ugasić, zaproponowaliśmy kolejne rozwiązanie, które odnosząc się do kalendarza 2019 roku było wyjście naprzeciw propozycjom rządu w kontekście ustawy budżetowej. I nie przyjmujemy do wiadomości faktu, że jesteśmy w trakcie realizacji budżetu, bo przypomnę, że kiedy budżet został już podpisany, to 2 tygodnie później nagle ni stąd ni zowąd znalazło się ponad 21 miliardów złotych. Za ten PAI Forum Związków Zawodowych chcą 30% podwyżki w tym roku. Premier Mateusz Morawiecki zaproponował debatę w formule okrągłego stołu o zmianach w systemie oświaty, miałaby się odbyć po świętach. Za godzinę w Warszawie początek uroczystości w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Odbędzie się m.in. marsz i apel pamięci. Po porannej mszy jej uczestnicy przejdą przed pomnik Lecha Kaczyńskiego oraz pomnik ofiar tragedii smoleńskiej, gdzie zapalą znicze i złożą wiązanki. W godzinę katastrofy, czyli o 8.41 przed Pałacem Prezydenckim, zostanie odczytany apel pamięci. Stołeczny ratusz, jak co roku, organizuje z kolei obchody na wojskowych powązkach. Uroczystości przy pomniku ofiar katastrofy rozpoczną się chwilę po 8.00. Potem zostaną odczytane nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Obchody 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej potrwają w stolicy do wieczora. O 19.00 odbędzie się msza w intencji ofiar katastrofy w Bazylice Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Po jej zakończeniu sprzed archikatedry ruszy Marsz Pamięci, który uda się w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Na 20.45 zaplanowano tu wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Portal Polskiego Radia przygotował specjalny serwis dotyczący rocznicy katastrofy smoleńskiej. Szczegóły na stronie polskieradio.pl. Theresa May poprosi Unię Europejską o przełożenie Brexitu. Premier Wielkiej Brytanii chciałaby, aby jej kraj rozstał się ze wspólnotą najpóźniej 30 czerwca, ale stanowisko wspólnoty nie jest przesądzone. W Brukseli dziś nadzwyczajny szczyt poświęcony Brexitowi. Brytyjska premier przedstawi liderom 27 prezentację i odpowie na pytania. Potem liderzy unijni już bez Theresy May przedyskutują prośbę Londynu. Prośba to przedłużenie członkostwa do 30 czerwca z opcją wcześniejszego rozstania, jeżeli tylko uda się ratyfikować porozumienie. Tu problemem jest opór Izby Gmin. Ale szef Rady Donald Tusk nie widzi szans na rychły przełom i deklaruje, że lepszym wariantem byłoby domyślne przedłużenie o rok. Również z możliwością skrócenia procesu, jeżeli dojdzie do ratyfikacji. A wszystko to potęguje napięcia w polityce wewnętrznej. To dosyć upokarzające. Musimy żebrać, by móc wyjść. Mówiła BBC Arlene Foster, szefowa DUP, nieformalnego koalicjanta konserwatystów. Ciągle trwają rozmowy rząd-opozycja. Mają doprowadzić do wypracowania modelu Brexitu, który uzyska akceptację posłów, ale na razie przełomu brak. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Partia Likud izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu wygrywa wybory do Knesetu, podała agencja Reutera, powołując się na media w Izraelu. Po przeliczeniu 96% głosów Likud może liczyć na 37 mandatów, a Sojusz Niebiesko-Białych 36 mandatów. Agencje komentują, że z takim wynikiem partia Netanyahu może mieć szansę na utworzenie prawicowej koalicji rządzącej, która miałaby większość w Knesecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Po 14 zwycięstwach z rzędu Manchester City znalazł pogromcę. Na nowym stadionie w Londynie, na trybunach 60 tysięcy widzów, Tottenham po golu Koreańczyka Sona pokonał 1-0 mistrza Anglii i nie jest bez szans w rywalizacji o półfinał Ligi Mistrzów. Super snajper z Manchesteru, Sergio Aguero, nie wykorzystał w pierwszej połowie rzutu karnego. Jeszcze lepszy wynik uzyskał FC Liverpool. Wobec 52 tysięcy fanów na Anfield Road wygrał 2-0 z FC Porto. Tu gole Gwinejczyka Keity i Brazylijczyka Firmino. Dziś Ajax podejmie w Amsterdamie Juventus, a Manchester United zagra na Old Trafford z Barceloną. Są informacje, że w Juventusie zagra wracający po kontuzji Ronaldo. A u nas czas na odpowiedź na pytanie, kto zagra w finale Pucharu Polski 2 maja na Stadionie Narodowym. Ten na pewno wypełni się w połowie czerwono-żółtym tłumem, bo Jagiellonia Białystok pokonała 2-1 Miedź Legnica. Bohaterem pojedynku był Taras Romańczuk, strzelec 2 bramek. Brawa to dla naszego zespołu, że grali do końca i starali się stworzyć więcej sytuacji. Przy 1-0 mieliśmy taki moment, gdzie mogliśmy podwyższyć ten wynik. Trochę później niepotrzebne cofnęliśmy się, ale już nieraz pokazaliśmy, że możemy najstrzelić bramkę w doliczonych minutach. A dziś o 18:00 w Częstochowie o awans do finału Raków zagra z Lechią Gdańsk, czyli prawdopodobnie będzie tłum. Właśnie muszę sprawdzić za godzinę, powiem, jakie barwy ma Raków Częstochowa, bo wtedy albo będzie niebiesko, to ty znajdź, a ja idę dalej. Czwarty mecz o tytuł Mistrza Polski w hokeju na lodzie został rozegrany w Krakowie. Własny lód nie pomógł, bo Komarch Krachowia przegrała 0-4 z GKS-em Tychy. Choć goście kontrolowali przebieg meczu, to napastnik GKS-u Filip Komorski mówił o maksymalnej koncentracji do ostatniego gwizdka. Ten mecz był cały czas wyrównany. Krakowia miała bardzo dużo dogodnych sytuacji w pierwszej, czy to w drugiej tercji, nawet przy wyniku jak prowadziliśmy 3-0, więc ten mecz cały czas był na styku. To jest finał i nie takie mecze się w głupi sposób przegrywało właśnie przy takim prowadzeniu, więc nie było nawet myśli, że ten mecz jest wygrany po tej trzeciej bramce. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest 2-2, a kolejne spotkanie w czwartek w Tychach. Wracamy do barw Rakowa. Czerwono-niebieskie. Czerwono-niebieskie. Czyli druga część stadionu będzie albo czerwono-niebieska, albo biało-zielona. Tak właśnie będzie. Jest pierwszy medal dla Polski w Mistrzostwach Europy na zapasach w Bukareszcie. Zdobył go Murat Gadzijew w kategorii do 70 kg. Państwo się dziwią, dlaczego tak się nazywa Polak, bo to jest pochodzący Polak z Dagestanu. O trzecie miejsce walczył z Ukraińcem Semenem Radułowem i spisał się na brązowy medal. Dziś o złoty medal w kategorii do 92 kg powalczy Zbigniew Baranowski. Rywalem Polaka będzie Azer Szarif-Szarifow. Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju w Bogocie. Polka pokonała Hiszpankę Zadojnow 2-6-7-6-6-0. W Lugano gra Iga Świątek, gra dobrze, bo w pierwszej rundzie pokonała Ukrainkę Zawadzką 6-3-6-0. Odpadła niestety w Lugano Magda Fręch. Polka uległa Szwedce Rebece Patterson 3-6-6-7. Więcej sportu za godzinę. Wtedy pojawi się także pan redaktor Michał Olszański. Dziś w barwach szaro-niebieskich, prawda? O, ładne. Bardzo ci dziękuję. Barwy meczowe. Ale wiosennie już staram się, bo mam białe tenisówki. Pokaż. Nie widziałem. Ma białe. Napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Sam raz do białych tenisówek. Dziś pochmurno, na północy kraju przelotnie popada deszcz. Deszcz ze śniegiem i śnieg. W Bieszczadach deszcz, a wysoko w Tatrach śnieg spadnie, gdybyś się wybierał. Ale wiesz, nikt mnie nie zauważy, bo w białych tenisówkach będę. Ale masz granatową koszulę taką niebieską, to będziesz widoczny. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w górach dość silny i porywisty. Ciśnienie waha się, drogi Michale, jeszcze się nie zdecydowało, a temperatura od 6 stopni w Olsztynie i Suwałkach, 7 w Koszalinie, Pile i Trójmieście, 8 w Szczecinie, Toruniu i Bydgoszczy, 9 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i we Wrocławiu, 10 stopni w Opolu, Częstochowie,

myśleć o rękach, łapki w zapasach wołał. Łamiesz moje prawa i żądasz jeszcze, abym sam z nim zatknił. Ciebie, co bluźnisz, grozisz, błogosławił, a szaty pana mieniły się złotem. Kaftan Jakuba cytnogorzym tłuszczem. Jakuba z Aniołem, to oczywiście wersja zespołu Strachy na Lachy. Poranna audycja, o 17 minut po 7 się zrobiło. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Pytania z kosmosu. Jak zwykle o tej porze dr Tomasz Rożek. Panie doktorze, pan Gustaw pyta dziś, czy po powierzchni Marsa można by się poruszać jedynie w masce tlenowej, ale w takich zupełnie, zupełnie normalnych ubraniach? Widzę tu kilka przeciwwskazań, ale po kolei. Na pewno byśmy nie eksplodowali, choć ciśnienie, zresztą o tym mówiliśmy chyba kiedyś, prawda, że człowiek tak nie eksploduje, nawet w próżni. Na Marsie nie ma próżni, na powierzchni Marsa nie ma próżni, ale jest rzeczywiście ciśnienie bardzo, bardzo niskie. Gdyby jednak ta maska tlenowa była ściśle dopasowana do twarzy, czyli ciśnienie w płucach byłoby odpowiednie, wtedy nie ma ryzyka, że dojdzie do jakiegoś nagłego nieszczęścia. Warunkiem jest to, żeby ta maska rzeczywiście przykrywała nie tylko same usta, ewentualnie usta z nosem, ale żeby zakrywała też uszy i gałki oczne. Czyli w zasadzie, żebyśmy chodzili po planecie w takiej kuli, jak w niektórych kreskówkach je widać. Czyli po prostu w pełnej masce, która zasłania całą twarz. To jest jak gdyby podstawa. Natomiast mając taką maskę, no niezbyt mądrze byłoby biegać po powierzchni Marsa w normalnych ubraniach z powodu nie tylko ciśnienia, czy nie tyle ciśnienia, bo tak jak mówię, ono by tutaj było najmniejszym problemem, tylko bardzo niskiej temperatury. Minus 60 stopni Celsjusza, taka temperatura panuje na powierzchni Marsa. No chyba, że mówimy o bardzo krótkich takich epizodach na marsjańskim równiku, na dodatek w czasie marsjańskiego lata, wtedy temperatura wzrasta powyżej zera. Natomiast tak normalnie, tak niska temperatura jest nie do wytrzymania, no chyba, że ma się odpowiednie ubrania, no, czyli w zasadzie kombinezon. No przepraszam, ale pan Gustaw pyta, czy w normalnych takich ubraniach dałoby radę? W t-shircie, w koszuli, w swetrze. Nie. Bez odpowiedniego zabezpieczenia termicznego śmierć byłaby dość szybka. Kolejnym problemem, kolejną sprawą jest kwestia promieniowania. Mars nie ma atmosfery, albo ma bardzo, bardzo rzadką atmosferę. O, tak będzie lepiej. Mars ma bardzo rzadką atmosferę i nie ma pola magnetycznego, a to powoduje, że na jego powierzchni jest bardzo wysokie, około 40 razy wyższe niż na powierzchni Ziemi, promieniowanie kosmiczne. Ono jest dla nas niebezpieczne, stąd im grubsza warstwa będzie przykrywała naszą skórę i im ten materiał będzie taki bardziej ochronny, czyli no niestety ciężki, tym dla nas bezpieczniej. Generalnie po to, żeby po powierzchni Marsa biegać w normalnych ubraniach, trzeba by Marsa bardzo podgrzać i jakoś się zabezpieczyć przed wysokim promieniowaniem. No to wszystko już wiemy, mamy jasność. Bardzo dziękujemy, dr Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i do usłyszenia. Życzę miłego dnia. Aha, przepraszam, do usłyszenia jutro. Sponsorem audycji była Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. A ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Każdy swoje sprawy, trochę dla zabawy popycha przed siebie. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu, ale czasem i one lecą jak szalone. Wystrzelają przez tworza i spada. Czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Grzegorz Turnał, 227 trójek. Ja mam trzy drzewka od trzech lat magnoliowe i w tym roku jedno z nich postanowiło zakwitnąć jednym kwiatkiem. Naprawdę jest to ozdoba całego ogrodu. Na razie jeszcze tak nieśmiało pączkuje, ale myślę, że jeszcze parę dni i wystrzeli pięknym kwiatem. Czekamy na pozostałe drzewa, myślimy, że w kolejnych latach tych kwiatów będzie więcej. To w sprawie magnolii. Jeszcze pani Marta podpowiada, że należy przystanąć przy magnolii i powiedzieć głośno, że w przyszłym roku będzie wycięta. Przestraszy się i zakwitnie. Projekt Tata. Nie, takich rzeczy nie robimy. O drzewku też za chwilę będzie, ale dobrze. Najpierw taka trochę familiada. Wymarzony zawód taty według dziecka. No i tak, gdyby takie pytanie padło, śmiało można zaraz, byłoby... Zaraz, żart na początek? No to już zostawiam tobie. Dzisiaj może nie jest dzień do żartowania, ale śmiało można byłoby zaryzykować, że wśród ankietowanych wysoko byłaby odpowiedź, jeśli chodzi o zawód taty wymarzony, producent lub sprzedawca zabawek. No bo przecież z pracy przyniesie coś nowego niemalże każdego dnia. No ktoś pomyśli, łatwo być takim tatą, ale mądry tata, który z zabawkami ma do czynienia w pracy, dba o to, by w relacji z dzieckiem było coś więcej. Pięcioletnia córka Łukasza Wilczyńskiego ma to szczęście, że tata nie tylko przynosi zabawki, ale się z nią nimi bawi. My tak jesteśmy pro Montessori, bardziej analogowe sprawy. Bawimy się klockami, z których córka buduje cały czas wieżę. To są takie klocki, które formą nie narzucają treści, czyli takie belki tylko kolorowe. One są tam ekologiczne, bo to jest w 60% drewno, trochę plastiku. Budujemy, to się rozsypuje, uczy się radzić sobie z frustracją. No i im dziecko jest starsze, na początku buduje taką wieżę do góry, 1,5 metra, rozwala i tak w kółko, a potem zaczyna robić jakieś takie bardziej skomplikowane konstrukcje. Czy tam wchodzi jakaś przeciwwaga, jak w przedszkolu przerabiali dinozaury, to przyniosą po prostu grę o dinozaurach i tak jajka gliniane. To jest coś takiego, co wrzucamy do szklanki z wodą na 5 minut, z tego się robi glina. Dziecko w tym dłubie przez 15, 20, 30 minut i z tego wychodzi dinozaur. Ponieważ dinozaury są losowe, no to dziecko nie wie, co dłubie. Od momentu, kiedy się dokopie już do kawałka jakiegoś ogona, nie wiem, łapy czy dzioba, to jest niesamowita radość. Spokojnie, to nie jest żywy dinozaur. Oczywiście Łukasz pracuje w przedstawicielstwie austriackiego Piatnika, no i może w domu zabawki i gry testować czasem, prawda? I dla niego jest to wygodne. Gry logopedyczne. Tę grę chciałem wprowadzić, ale córka właśnie się nauczyła wymawiać R. Ale pewnie jeszcze zrobimy, bo musimy jeszcze nad sz popracować. Grimacy Mix pozwala nam rozwijać mięśnie twarzy oraz budować świadomość mimiki. Mamy różne karty, na których są miny. Dziecko taką kartę sobie losuje i stara się tę minę, która jest pokazana na karcie, nam przedstawić, a reszta ma planszę, na której są pokazane różne miny i my staramy się odgadnąć, którą z tych min to dziecko pokazuje. Kiedy widzisz, że wszyscy kładą żetony na tej karcie zupełnie innej, no to bierze lusterko, koryguje. My też to puszczamy często do różnych placówek. Bardzo fajna pomoc. Rzecz testowaliśmy, rzeczywiście jest zrobiona przez logopedów. Dzieci ćwiczą nawet o tym nie wiedząc. Pomocne. Ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zabawek nigdy dość w pokoju dziecka, więc tata Łukasz też musi się mierzyć z wypraszaniem zabawek w sklepie z zabawkami. Kiedy dziecko wpada do sklepu z zabawkami, wybiera sobie jakąś zabawkę, to niekoniecznie musimy ją kupować, tylko mówimy, okej, słuchaj, wpiszemy to na listę, mamy listę rzeczy, które dziecko sobie wybrało, jak będą święta, jak będą urodziny, czy cokolwiek, wrócimy do tej listy i ty sobie potem coś z tej listy wybierzesz. W ten sposób uznajemy emocje dziecka, uznajemy potrzebę dziecka. Dziecku to wystarcza, że ta rzecz jest na liście, nie musimy tak jakby wychodzić z tą zabawką, możemy tę przyjemność odroczyć w czasie, albo bardzo często też za jakiś czas zapomnieć. No bo to zazwyczaj są takie chwilowe potrzeby. No właśnie, dziecko samo traci zainteresowanie czasami. Dlatego zabawa z dzieckiem to także domowe czynności. Staramy się wszystko robić razem. Czasami niektóre rzeczy robi się przez to 3-4 razy wolniej, ale to jest bardzo przyjemnie. Ostatnio skręcaliśmy stół razem i to był jakiś mega projekt. To jest fajne, no, że tak jakby na tym, że błotek zaczyna sobie wbijać gwoździe. Byłem przerażony, ale no, to nie znaczy, że tych rzeczy nie powinniśmy robić razem. Wczoraj kupiłem jakąś choinkę, będziemy ją przesadzać niedługo. Chciałem coś takiego, co przeżyje, co będzie cały raz. Choinka wytrzyma, tylko właśnie podlewanie. Choinka w kwietniu to nie przesada, mówiłem, że będzie o drzewku. Ale dojdzie kolejny wspólny obowiązek, podlewanie. Tak jak przy akwariach też sporo obowiązków. Rybki utrzymują zainteresowanie naprawdę długo. Trzeba zmieniać wodę. Ostatnio postawiliśmy jeszcze krewetkarium. Krewetki, świetna sprawa. Takie hodowlane. I tam można kupić takie akwarium, nie wiem, 20 litrów na przykład, malutkie. Siedzą przed niej i tymi łapkami cały czas ruszają i wcinają. Czasami trzeba je dokarmić, ale to sporadycznie. Rozmnażają się i wtedy pływają jakieś takie maleńkie krewetki. Są róże, są żółte, niebieskie, w paski. My mamy czerwone, to są albo Feyret, albo Red Cherry. No i mamy przezroczyste, tak zwane krewetki Amano. Rosną trochę większe, ale one bardzo dobrze czyszczą oglony, więc to warto taką krewetkę mieć w każdym akwarium. Przyznam, że Łukasz zrobił mi apetyt na te krewetki. To wcale nie chodzi o talerz, tylko o hodowanie. Piękne są. A zabawki to nie wszystko. Nawet kiedy się jest blisko takich zabawek, nie wolno zapominać, że prędzej czy później dziecko się znudzi. Taką zabawką warto wybierać mądrze, a najwięcej czasu zamiast na wybór poświęcić na wspólne pasje i ich pielęgnowanie. Tego dziecko z dzieciństwa nie zapomni. Na pewno. A Łukasza spotkałem wczoraj podczas kolejnej edycji konkursu Zabawka Roku. O tych zabawkach jeszcze będzie okazja porozmawiać, bo wiele mądrych i nowatorskich się pojawiło. Także wrócimy do tematu. Bardzo dziękujemy, Krystian Hanke. Do usłyszenia. Za chwilę skrót wiadomości. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight between. Zapraszamy do reklamy. Cześć, z tej strony Marek. Mam wiadomość dla każdego, kto szuka nowego samochodu. Myślałem od dawna o aucie, z którym nie będzie problemu. Będzie można, nie wiem, pojechać z żoną i dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyota Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? Niecałe 60 tysięcy złotych. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony. Polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę stolarską. Zamawiam materiały. Robię sporo przelewów w tygodniu. Żeby obciąć koszty, wybrałem rachunek 4x4 Valior Banków z pakietem krajowym i nie płacę za internetowe przelewy krajowe i natychmiastowe. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła, pora na skrót wiadomości. Filip Jarek. Przed gimnazjalistami pierwszy dzień egzaminów. O 9:00 kilkaset tysięcy uczniów rozpocznie pisanie części humanistycznej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapewnił, że pomimo strajku części nauczycieli, jego instytucja jest gotowa do przeprowadzenia egzaminów. Arkusze są wydrukowane, będą wysyłane do szkół, ponieważ nie ma możliwości zawieszenia egzaminów. My też bardzo liczymy na nauczycieli, że pomimo tego, że normalnie przystąpili do strajku, zechcą do swoich uczniów wrócić i te egzaminy przeprowadzić. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniało wczoraj, że egzaminy nie są zagrożone, a do pracy w komisjach egzaminacyjnych zgłosiło się kilka tysięcy osób z wykształceniem pedagogicznym. Msza w intencji ofiar w kościele na krakowskim Przedmieściu rozpocznie w Warszawie za pół godziny centralne uroczystości upamiętniające 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W godzinę katastrofy, czyli o 8:41 przed Pałacem Prezydenckim zostanie odczytany apel pamięci. Stołeczny ratusz, jak co roku, organizuje obchody na wojskowych powązkach. Uroczystości przy pomniku ofiar katastrofy rozpoczną się o 8:10 wprowadzeniem asysty honorowej Wojska Polskiego i wystawieniem posterunku. Portal Polskiego Radia uruchomił specjalny serwis poświęcony rocznicy tragedii. Olga Tokarczuk drugi raz z rzędu znalazła się w finale prestiżowej Międzynarodowej Nagrody Bookera. Na tak zwanej krótkiej liście 6 nominowanych książek jest jej powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych, która została przetłumaczona przez Antonia Lloyd-Jones. W zeszłym roku Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Bookera za biegunów w tłumaczeniu Jennifer Croft. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Marcin Jagiełowicz. Dziś ciąg dalszy rozmów rządu i taksówkarzy. Wczoraj obie strony spotkały się w resorcie przedsiębiorczości. Dziś usiądą do stołu rozmów o 12:00 w siedzibie Rady Dialogu Społecznego. Korporacje taksówkarskie chcą m.in. przywrócenia egzaminów stopografii, z których zwalnia nowela ustawy transportowej, czy oświadczeń o niekaralności, które obcokrajowcy mieliby dostawać w kraju pochodzenia. Mimo spowolnienia, polska gospodarka ma w tym roku osiągnąć wzrost na poziomie 3,8%, czyli jeden z najwyższych w Europie. To najnowsza prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Prognoza wzrostu gospodarczego na świecie spadła z 3,5% do 3,3%. To najniższy poziom od czasu kryzysu finansowego sprzed dekady. Jako przyczyny spowolnienia podano m.in. napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz potencjalne negatywne skutki Brexitu. Jest stanowisko po szczycie Unia Europejska-Chiny. W 7-stronicowym dokumencie czytamy, że Unia i Chiny zaangażują się w reformę Światowej Organizacji Handlu. Państwo środka ma też nie zmuszać zagranicznych inwestorów do dzielenia się swoim know-how. Teraz jest to warunek prowadzenia biznesu za chińskim murem. Pojawiają się więc zarzuty o kopiowanie europejskiej technologii przez chińskie firmy. A do tego tematu wrócimy w ekonomii za godzinę. W polskim kalendarzu ekonomicznym dzisiaj pusto, ale za granicą będzie się działo, mówi w komentarzu dla Trójki Mariusz Adamiak z PKO BP.

an angel. Szczególnie kiedy zrobiliśmy I Want to Know What Love Is, które Lou zaśpiewał zresztą jak anioł, odciął się zupełnie od tego utworu. I've gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. Pani Agata z Warszawy otrzymuje dzisiejsze zaproszenie. Gratulujemy. Oczywiście zapraszamy także na jutro. Jutro kolejna porcja. W tej chwili za 18 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dziś okaże się, na kiedy przesunięty zostanie termin Brexitu. Czy rzeczywiście Wielka Brytania wtedy wyjdzie z Unii? To sprawa otwarta jeszcze. W Brukseli późnym popołudniem spotykają się europejscy przywódcy, by podjąć decyzję w sprawie opóźnienia Brexitu, a my dziś w naszym cyklu właśnie o tej decyzji porozmawiamy. Łączymy się z Brukselą i naszą korespondentką Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. 12 kwietnia to jest nowa data Brexitu. Wobec braku zgody brytyjskich posłów na umowę o wyjściu jeszcze do niedawna mówiło się, że chaotyczne, bezumowne wyjście Wielkiej Brytanii jest bardzo prawdopodobne. Teraz jednak dostrzegalna jest zmiana tonu, stąd niemal pewna decyzja na szczycie o kolejnym przedłużeniu. Tak, zmiana tonu jest widoczna. Wprawdzie jeszcze gdzieniegdzie można usłyszeć, że wszystkie scenariusze są na stole, ale po wczorajszym spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu, które śledziłam i relacjonowałam, jest oczywiste. 27 zrobi wszystko, żeby tego najczarniejszego scenariusza uniknąć. No, z prostego powodu. Chaotyczny Brexit to byłby problem nie tylko dla Wielkiej Brytanii, co oczywiste, ale także dla Unii Europejskiej, chociaż 27 przygotowywała się do tego najczarniejszego scenariusza od kilkunastu miesięcy, ale zmiana to Brexitonu rzeczywiście jest. Poza tym brytyjski parlament też odrzuca możliwość twardego Brexitu i dlatego wczoraj w Luksemburgu padały zapewnienia, że to nie jest tak, że to jest cel Unii Europejskiej. Nie. Unia Europejska chce zrobić wszystko, żeby tego uniknąć i tu nie sądzę, żeby były dzisiaj na szczycie jakieś odrębne zdania, chociaż oczywiście zawsze Francja miała takie twardsze stanowisko wobec Wielkiej Brytanii, ale nikt nie weźmie w Unii Europejskiej na siebie odpowiedzialności, myślę, za twardy Brexit, oczywiście ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Zatem nie pytamy czy, ale na jak długo zostanie ten Brexit przełożony. Premier Wielkiej Brytanii poprosiła przesunięcie na 30 czerwca. Europejscy przywódcy zdaje się, że mają inne zdanie. Tak, odmienne zdanie miał już w ubiegłym tygodniu szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Znamy je, wysłał informację do unijnych stolic, że proponuje przedłużenie Brexitu o rok. Zresztą wczoraj potwierdził to w liście oficjalnym zapraszającym na szczyt do europejskich przywódców. Jak tłumaczyli urzędnicy w Radzie, w unijnej Radzie, chodzi o to, żeby uniknąć organizowania nadzwyczajnych szczytów w sprawie Brexitu co kilka tygodni albo za kilka miesięcy. Chodzi o to, żeby nie zajmować się już kwestią Brexitu przez cały czas, bo Unia Europejska ma jednak inne swoje problemy. No i szef Rady Europejskiej w tym liście do europejskich przywódców pisze po prostu, trzeba dać Wielkiej Brytanii więcej czasu, maksymalnie rok, ale nie dłużej. No drugi termin, który się pojawia w dyskusjach wśród państw członkowskich i to się także pojawiło wczoraj na spotkaniu unijnych ambasadorów, to jest koniec jeszcze tego roku. Natomiast te dwa terminy są z zastrzeżeniem, że w każdej chwili Wielka Brytania będzie mogła wyjść z Unii, jeśli tylko umowę brexitową zaakceptuje brytyjski parlament. Z tym, jak wiemy, jest problem na wyspach. Premier Theresa May rozpoczęła nawet rozmowy z opozycyjną Partią Pracy, co w Brukseli zostało przyjęte z zadowoleniem, natomiast te rozmowy nie przyniosły żadnego rezultatu. No głównie dlatego, że lejburzyści opowiadają się jednak za pozostawaniem Wielkiej Brytanii w Unii Celnej po Brexicie, natomiast najbardziej eurosceptyczni czy zagorzali brexitowcy u Torysów mówią, że na to nigdy zgody nie będzie, bo w Brexicie chodzi o to, żeby się uniezależnić od Unii Europejskiej, a nie związać z Unią na resztę życia i praktycznie to uniemożliwi Wielkiej Brytanii zawieranie umów handlowych z resztą świata. Stąd też takie rozbieżne stanowiska, a premier Wielkiej Brytanii pozostaje już tylko apel do polityków. Mamy jasny wybór. Albo wyjdziemy z Unii Europejskiej z umową, albo nie wyjdziemy wcale. Im dłużej to wszystko nas zajmuje, tym większe jest ryzyko, że Wielka Brytania nigdy nie opuści wspólnoty. Jest konieczne, byśmy zrealizowali to, za czym ludzie zagłosowali. Dlatego rozpoczęliśmy rozmowy z Partią Pracy, by znaleźć kompromisowe rozwiązanie i doprowadzić do Brexitu. Zatem premier Wielkiej Brytanii też trochę straszy lejburzystów, tych, którzy, bo w tej partii są jednak zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Ta partia jest podzielona zresztą tak jak i Torysi, ale zdaje się Theresa May straszyć, że jeśli te rozmowy będą się przedłużały, to Wielka Brytania z Unii nie wyjdzie w ogóle, co akurat tutaj w niektórych unijnych stolicach byłoby przyjęte z dużym zadowoleniem. Zresztą niektórzy mówią, że to zmierza w tym kierunku, że takie ciągłe przedłużanie Brexitu daje nadzieję na zorganizowanie drugiego referendum, chociaż oczywiście na razie o tym władze w Londynie nie mówią. Beato, zgoda na przesunięcie Brexitu będzie wyrażona, ale pod warunkami. No i teraz właśnie czego 27 od Wielkiej Brytanii będzie oczekiwała? Przede wszystkim europejscy przywódcy chcą dzisiaj usłyszeć jasny plan, co konkretnie Theresa May zamierza zrobić w tym czasie, który dostanie, w tym okresie przedłużonego Brexitu, żeby doprowadzić do porozumienia. Dotychczasowe jej oświadczenia i wystąpienia na szczytach wywoływały irytację na tych ostatnich kilku szczytach. Słychać było takie narzekania europejskich przywódców, że brakuje konkretów. Notabene złośliwi mówią, że Theresa May, zdając sobie sprawę z tego, jak źle wypada na szczytach, postanowiła objechać kilka stolic wcześniej, polecieć do Berlina i Paryża, by tam wyartykułować, o co dokładnie jej chodzi, żeby później już problemu na szczytach nie było, ale tak mówią złośliwcy. Natomiast co do warunków, no to potrzebny jest konkretny, jasny plan, tak mówił unijny negocjator Michel Barnier. Okres przedłużenia musi być zgodny z celem, dla którego ma ono nastąpić. Każde przesunięcie daty Brexitu ma czemuś służyć. Na pewno naszym celem jest uporządkowane wyjście. Bezumowny Brexit nigdy nie był i nie będzie decyzją Unii Europejskiej. Aby uniknąć twardego Brexitu, Wielka Brytania musi zaakceptować porozumienie. Takie stanowisko 27. I jeśli chodzi o warunki, to także w niektórych krajach członkowskich od dłuższego czasu słychać obawy, że jeżeli to przedłużenie Brexitu miałoby być dłuższe, czyli koniec tego roku bądź wiosna przyszłego roku, no to wtedy są obawy, że Wielka Brytania, niektórzy brytyjscy politycy wykorzystają ten czas, żeby maksymalnie utrudnić życie 27 i będą blokować wszelkie decyzje. Dlatego 27 chce też takich zobowiązań władz w Londynie, że jednak blokować tych decyzji w unijnych sprawach, takich w sprawach, w których wymagana jest jednomyślność, że Wielka Brytania tego robić nie będzie. I tak mówił nam wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Musielibyśmy utrzymać zasady uczciwej współpracy, które będą chroniły nas jako UE27 przed sytuacją czysto politycznej, niekonstruktywnej gry po stronie brytyjskiej. Ja się nie spodziewam takiej gry, ale to jest oczywiste, że państwa członkowskie chcą mieć trochę twardsze przesłanki na przyszłość i Polska podziela to stanowisko. Na końcu musimy wytworzyć wspólne stanowisko, które będzie realizowało interesy wszystkich państw. Najważniejsze jest to, aby odsunąć perspektywę Brexitu bezumownego, która teoretycznie mogłaby się zdarzyć już teraz. No i jeszcze jest jeden warunek, ale o tym Wielka Brytania wie, czyli jeżeli do 22 maja nie zaakceptuje umowy brexitowej, a 23 jeszcze będzie we wspólnocie, bo 27 zgodzi się na przedłużenie Brexitu, to musi zorganizować wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak wiemy, władze w Londynie nie chcą tego robić, ale jest, jak widziałam, projekt wniosków na szczyt dzisiejszy, chyba że coś się jeszcze zmieni. Jest taki zapis, że jeżeli Wielka Brytania tych wyborów nie zorganizuje, a będzie w Unii, wtedy zostanie wypchnięta automatycznie 1 lipca. Bardzo dziękujemy, czekamy na szczyt, zobaczymy, co się wtedy wydarzy. Beata Płomecka z Brukseli. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 10 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Dzień dobry po raz kolejny i zaczniemy od PJ Harvey. A to dlatego, że artystka podzieliła się dwiema nowymi kompozycjami, które trafią na album z muzyką do spektaklu All About Eve. A ten można zobaczyć obecnie na londyńskim West Endzie w Noel Coward Theatre do 11 maja. I tam główne role grają pani Anderson i James. Tym drugą można usłyszeć gościnnie obok PJ Harvey w opublikowanym właśnie The Moth. A panią Anderson będzie można usłyszeć w piosence The Sandman. Cała ścieżka dźwiękowa do All About Eve będzie dostępna od najbliższego piątku. A wspomniany utwór PJ Harvey brzmi tak. Lauren McKenneth, może by i znaleźli coś dla siebie w tej piosence. No dobrze, pani Lorina zdaje się niedawno koncertowała w Polsce. Czekamy na kolejne występy, a teraz sięgamy już w przyszłość. Na festiwalu Eurowizja, który odbędzie się w tym roku w Izraelu, wystąpi Madonna i nie będzie reprezentować żadnego kraju, za to zaprezentuje dwie piosenki. Stary przebój i nowy przebój. Może bezpieczniej powiedzieć nową piosenkę. No właśnie. Bo nie wiadomo, jak to pójdzie. A, nie wiemy też, jaki stary przebój zaprezentuje. Być może ten, ponieważ idzie o chłodzenie, to na dziś idealna piosenka. Finał imprezy, przypomnijmy, odbędzie się 18 maja w Tel Awiwie. Za swój krótki recital Madonna ma zainkasować okrągłą sumkę, która rozpisana da nam jedynkę, 6 zer i potem jeszcze takie S z dwiema kreskami. Informację o tym potwierdził izraelski promotor, ale organizator Eurowizji, Europejska Unia Nadawców, wystosowała oświadczenie, z którego wynika, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ani żadna umowa nie została podpisana. My, przypominam, do Izraela wysyłamy zespół Tulia, który wykona nową piosenkę Pali się, łamane przez Fire of Love, no bo trzeba dotrzeć do wielu słuchaczy, żeby nie było, że tylko po polsku. No tak rozumiem zamysł takiego podwójnojęzykowego śpiewania. Ale dobrze, trzymam kciuki za Tulię. Madonna wystąpi sobie za okrągłe sumy, a teraz o innym człowieku, który całkiem niedawno